mao ina nini baninga baina kangai nakomito na kali susu koye saki bondokio izala kae lokoninyo ee baninga baina kayo suwa ho makile ina zoto na ebite otina bako bumanga chante le kanzoto ngwa mozoye chante le kanzoto ngwa mozoye Fela nini yo kaka mobali mobali toko welaka ajali okipe la moni ite mali kundudie itoni mboka batangi mosele mende afundinga upapipe asiliki pipive ya moto mama pipive ya moto bakokota tira uyele noka kufela nini yo kaka mobali Mobali toko welaka, azali okipe la moni Ite mali kundudie, ito ni mboka Makangi mosele mende, mafundinga upapipe ya siliki Pipipe ya moto, mama Pipipe ya moto, bakoko tatenda oyele Sakana kateo na zali izole susi, o mobali nalika kazali okupeo ni solo esuka kaka na telefono kaina weo mama kuwate malinga kanda ite ongai bozo ye malinga kanda ite ombatoni na kisefe mabando la pesa kako fianse ulelo matenge ngai ni solo yazandu ipanza na sambo Thank you.